surtout taha li moy krim saru taha makkatul makka la wacc yemer la yalat fan wera jurom wala yemer la ya ak ñent wala ñent ak ñaar yep ci ni la yayi la ci la wute bi bismillahir rahmanir rahim ci turu yalla lay tambale samay wax bude jang turu yalla lay tambale limay jang rahman ki di xewal xewal yi nga xamne mom lañu man tek beut moy xewal di jey ñu man laal ak loxo ar rahim ki aji xewal xewal yi nga xamne kenn manu ka laal ak loxo moy yi nga xamne dafa sew kon nak rahman ñepp ci bop di julit ak lu julit xewal boy am rek ci rahman nga rahim nak ku gëm yalla rek moko mom mo gëna reey nak taha ci huruf yi nga xamne mom lañu tambalé yenn saari ci la bok aktharu mufassirin wax ñu Allahu a'lamu bi muradi yalla xam la mu ci jiblu ay araf la yo xey buñ ko dé jang do ko mas dang kay ijj ta ak ha am nañu wax ni ci turu yonente bi la bok sallallahu alayhi wasallam amna ñaari témir turu ak ben taha ci la bok ci ñaari témir turu yoy ak ben inna batena ya neena manam moy ya rajul yow waji muneka yow ma anzalna waccewnu alayka ci yow alquran alquran litashha ngir nga ngir sonal la waccewnu ci yow alquran ngir sonal la nga wayfal sa bop illa tazkiratan lumay ak war nga war ci alquran liman yaxsa ci karagal yalla ndax alquran wax nañu bimu wacce yon dañu nek di talatu ñoo nilaw di taxaw di julli rek yéfari ne alquran ji day coono do nga la ko wacce ci julli ñi ngir bu gëni sonal rek fi mu ne ken talatu na nilaw ken talatu la dem fen ngi sonal leen rek lañ ko wacce borom bi nak dal di ko ne taha ma anzalna waccawnu alayka ci alquran li tasha ngir sonal la na ngay wayfal sa bop ndax yoonte bi daana taxaw di nafila para tay mom sonalu ken lolé li sonal moy ay nafila daana taxaw di nafila ba tankay niwi ngir yag taxaway tankay niwi da wax ñu ko ne li lu la ci dal yow yalla yegëna lo def ak lo deful yalla bal la te do def sax te lo bëggon def sax yalla bal nak ngay tal nafila ba say tankay niwi waye mun afala akunu abdan shakuran ndax dama gëremul yalla nit ku bax buñ la defale teranga da ngay delo ñukkal yalla amul leneen luñu feebal ñukkal lu moy nafil maneka nak wacce mu alquran ci yow ngir sonal la illa tazkirat lu moy fatali liman yaxsa ñel karagal yalla tansilen bir mudé luñu wacce mi man tuké ci ka nga xamné khalqa mo bind al arda sufsi wa samawati asmani jurum yar al ulaya di way kawé ke bind sufsi ak asmani koku ci la alquran joge ci mom ar rahman moy yalla koka yalla istawa bu ko tok an arsh ci ko gangu ne arsh moy chef bi nga xamne ci le bour di tok waxu ni tudde arsh wax nañu ne arsh reyna lol imam malik neena alquran neena tok na ci kaw chefam bobu ci gangu ne ga moy toron imam malik al istiwa ma'lum wal kayfiyatu majhula tok day xamna nu luy tok waye naka yalla toge fofu nak ku ne reere nak loho ñeel naka ma fi samaawati ne ci asaman yi yeb o ma fi ardek li nek ci suuf ci o ma baydahuma li nek digeenti asaman yi ak suuf ci digeenti asaman ak asaman ak digeenti asaman yi ak suuf ci yeb yalla ko mo ci mbi def o ma tahta sala ak la nek ci suuf ci suuf way ta charu dem biral nga bil xawli ci wax ja bo de sikkar wax ca kaw wala ngay ñaan wax ca kaw koy no nak mo yalla yaala mu xamna sharalu nebul waqtar la gëna suufé ku biral ca kaw ku wax ci ndankay yépp ñoyam fam Allahu yaala la ilaha amul ben bur buñu wara jaamu ci deug illahu walidul mom lahu jël nak al asmaa turu al husna yu rafet ya moy juroom ñent ci turu ak juroom ñent yi nga xamne moo ñëw ci hadith yonante bi, ndax xusna moo di boo dee def booy jigéenal al ahsan la gën a rafet, boo ko dee jigéen da nga naan xusna al afal ak fonla. Yonante bi wax na ci hadith ne yàlla am na juróom-ñeenti tur ak juróom-ñeenti tur, képp ku leen mokkal rek da nga du gàcc. Mooy juróom mooy tur yi nga xam ñoo ñeen nekk ci alquran mu ne min atul illa waxida, téeméeri tur la yu manqué benn, man axsaaha daxala jànna, ku leen mokkal da nga du gàcc. Moo tax mu ne lahul asmaul husna wa hal ataaka, ndax dikkal na la hadisu Moussa waxtaanu Moussa Isra'a ba mu gisee naaran safara fa xaala mu wax li ahli ñeel soxnaam ñoom ku su sax leen la hadisu Moussa waxtaanu Moussa Isra'a ba mu gisee naaran safara fa xaala mu wax li ahli ñeel soxnaam ñoom ku su sax leen toog leen fii inni naka man aanasum min naa seen naa naaran safara la an leen ndaxte man aatikum andi leen min haaki safara wa bi xabasin benn jum bu ngeen taaloo aw ajidu wala ma fekk àlla naa ci safara waxu dan am jub, ndax booba la jógee Madayan di dellu fa mu dawoon dem fa ngir làqu ji ba yonte yàlla soin bu may ko doomam mu sax fa la mu fa sax ba diir ba matee ca can ga mu doon cane doom ja dana nekk ca kanam ci saar yi ñëw. Bu ko bëggee may mu nekk nag dangay toog ne fi man di ma liggéeyal juróom-ñetti at wala fukki at mooy canam joom ji loolu fi neex ba mu nappee nag mu may ko soxna sa mu daal koy yóbbu delluwaat di delluwaat fa mu dawoon mooy Misra. Ba mu demee ba ci diggante bi nekk di soxna si ëmb na te muy jamonoy sedd lool amuñu dara lu ñu yor ci safara mu seen nag ñu toog di noppal mu seen benn safara muy leen mu ne toog leen fii ma seem seet yi lay safara ndax mu mën caa jëlee lu mu ñu mën a taal jaar wala bu dee safara dinaa fa fekk ko mën a laaj ndax booba dafa xamatul yoon wi am lu mat fukkiat ci koo xay ba ngay jóg di daw doo seetu sax fa ngay jaar ba am fukkiat bëgg a delluwaat yoonu mën na la réer dinaa fa fekk ku ma gindi man waax fu yoon wi ne wala ma am fa lu mën a jaaroo. Wala ma ataaha ba mu dikkalee safara wa nuudiya wooyef ko yaa Moussa inni naka man ana man rabbu ko may sa borom ndekete boo leeru yàlla la moom la gis muy leer mu defee ni safara la maay sa borom faxlaa na nga sumina alayka sa ñaari dal innaka naka yow bilwaadi al muxaddas yaa ngi ci xur wu sell wu ñu sell xur wu ñu sellal wu ñu laabal wu ñu barkel ci nga ne tuwan pour wu ñu wax tuwaa fa la yàlla doon wax ak Moussa. waanaa man axtartuka tànn naa la ci saw nit pastaxi na nga déglu lima yuuxa lañ lay wax yu li ñuy wax yu ci yow na nga ko déglu bu baax inna nii naka man ana man allahuma di yàlla laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa ana lu muy man baabut nii na nga ma jaamu waaxim te ngay fonk salaate julli li zikri ngir fàttaliku ma inna saata naka àddina ju tukki aateetum dina ñëw akaadu xaw naa kaa nëbb nag ngir bëgg li tusaa ngir ñu mën a fay kulu nafsin bépp bakken bi maa tasaa la muy jëf daanaka xaw naa kaa nëbb jooju mooy nëbb naa ka rek ndax bu ko yàlla bu ñu xamoon ban waxtu lay doon kenn ku ne mën ngaa def lu la neex ba mu bëgg ñëw nga tur waaye ku ne la noonu sama xel foo loolu deela la yàlla dekkale boo dee yàlla yàlla dekkale moo tax yàlla na bëgg ngir kenn ku ne ba mën kaa fay la mu doon def wala yesu dan nag bu mu la fekk mëpp an xaa wali si gëm aaya yàlla yooyu man ki nga xëy laa yoom ñu gëmul bi xaa ci aaya yi bu mu la dox sa diggante gëm ko yow tabaa ki nga xay dafa topp xawaawu bànni xam ci wet di kéemaani yàlla kooku bu mu dox sa diggantee nga gëm ba tar daa konte nga alku loolu la ko borom bi wax bu mu seenee bu mu eggee ca leeraay ba woote bi woo ko booba la ko yonent ñew ci moom. Jiitu lool yépp xamuloon yonent la ndee. Waaye nag koo xam ne kii da ngaa bëgg a jëfalante ak moom aada wu ne te masul aada yeeg moom bala ngaa wax ak moom te nga di kilifa wala ngay ko ak doole da nga koy miinu ak ñimeñ ñimeñ lu ko sa bopp. Moo tax wax ji yàlla wax ak moom pour bëgg mu bañ bañ a tiit bañ kaa mën kaa miinal boppam. wa ma tilka bi yaminik ani loolu nekk sa ndejoor sa loxo yaa Moussa fekk Moussa mu nga yor yot la ko suwaay bu joxoon ak waa kaw danay sukkandiku aleha ci kaw ma dee dox wala bu ma bëggee bërit jóg moom lay sukkandikoo may dox moom lay sukkandikoo wa ahu biha dinaa ci xajja yëpp àllaa xam ne mi samay gàtt waliyee ñeel na ma fiha ci yet bi ma aaribu ay aajo uxra yeneen am naa ci yeneen soxla ndax bu ma yoree li may gafa gi may def sama ñam ma ko takkee itam ci laa koy wékkat ci laa koy def gàddu ak yu bare bari. borom bi nag daal gi ndax am na lu ma koy sant loxee bu jiitalul woon loolu xëy na sax Moussa mën naa tiit te doomu aadama tiitaande boppi bu ñëwee ci moom ba wutulee leneen dugg ci moo tax mu di ko wax yooyu yëpp lu mu ko laa wax ji mu ne ko sànni yet bi yet woowu nga yor sànni ko alxiha yaa Moussa sànni ko fa alxaha Moussa sànni yet ba fa isan am tu lu xew xiya moom xayatu mu nekk jaan am ñangoor te saa buy dox di nekk ñangoor bi saasa di doxe biiram ni jaan di doxe Moussa tiit xaala borom bi mu ngay wax ak moom gisul yàlla nag waaye mu ngi wax ak moom mu ne ko xusa jàpp ko wala taxaf bul tiit xusa wala taxaf jàpp ko bul tiit sa nuiduha dan nu ko delloo cirataha meloom al oula bu njëkk ba na mu meloon dannu ko ci delloo jàpp ko muy jaani ñàngoor joo xam ne muy dasasi wut si Moussa nga gémmiñ ci ñaari làmmiñ génn ci Moussa dégg waxee boroomam dugal loxam mu nga mu jàpp ci làmmiñ wi rek mu nekk yet ba mu yow nekkoon Moussa daal di waaru mu nekk wat moom yàgg ak tàppel sa loxo ila janaahi ka sa poqataan sa loxo di joor dugal ko sa poqataanu càmmiñ ci suufi përëg mi taxruj dana génn faydaa di leer min xayri suunte leeraay boo xam ne bii du di leeraayu feebar du leeraayu du weexaayu gaal wala lu mel noonu Moussa def loolu mu leer nañ mel ni lamp pile xëy bu dee lëndëm dafay leer nañ mu nekk aayatun oxra beneen kéemaane boobu li nu yekk ngir nu wan la min aayatina suñu kéemaan alkubra yu rëy yu mag léegi nag izhab demal ila firawna ca firawna inno taxaar réew na dew na léegi dama laa yónni ka ko doon tiit tëkk ci ko da koy rey ba tax mu daw réew mu léegi nag te xam na dooleem na mu mel moom ndax fala nekkoon fala ju doo xam nag fala yaroo it mu ne firaw na moomu nag yow saw ak sa yet wowu jamal ca moom nag woow dew na demal yónni naa la ca moom te moom firaw nag gars yi dañ kaa fonk banaa kaa mooy yàlla di ko jaam am na ay yàlla waaye ñoom dañ kaa forné yàlla la mu ne ko demal woo ko nag na mu nëgëm yàlla xaala Moussa ne rabbi sama borom israx lii gubbil ma satri sama dënn gubbil ma sama xol sama dënn ba ma mën a yenu yonente gi wa yasir lii yombalal ma amri samay mbir nag ma yombalal samay mbir ba ma mën a àgg waxlul uqdatan min lisaani feccil pas-pas bi ne sama làmmiñ ndax làmmiñ yi dafa mënut woon a wax lu mel ni jotam dafa duggoon ci làmmiñam ndax xal wu mu lekkoon xexoon ci ndawam moo lakkoon lamiñu ba yàq ay waxam. Ma ne ko nag wax ji may wax te xam sama wax du biir ni ji lu bari dindi ko ba mën a wax waxtu leer dañ yaqoo ngir ñu mën a dégg xawli samay wax. Wacc an lii nga wutal ma it wasi ren ndimmal ndëgër laay ku may dimmali min ali sama ñooñ Haroun muy Haroun axi kii sama mbokk ostut na nga dëgëral bii ci moom asr yi sama ginnaaw waa sëri ku nga boole ko it di am di sama yonente gii may yor nga def ko yonente ndax mu dimmali ma ci wax ji may wax kay nu sàbbi ak ngir nu man laa sàbbaa kasiran lu bari moo nes ku ra ko nu di la tudde it kasiran lu bare bari innaka naka yow yàlla kunta nekk nga basiran bi aji gis dinaa ci nga loolu la daal di wax ko saafe bi ko yàlla sante li it daal ne koy ñaan soxlaa moom it borom bi daal di koy wax ne ko xaala borom bi ne xat wuutii da joxe na la suula ko sag ñaan yaa Moussa may naa la la nga doon wut mu daal di def Haroun mu def yonent ñu daal di koy dima na wax yu ne ñu wax yow Moussa waaye nag Moussa ko ëpp daraja ko yàlla wala xat man nan naa kiñ naa ne xéewal nañu àlleka ci yow marratan oxra beneen yoon xéewal nañu ci yow beneen yoon is aw xëy naa ba nu wax yow ilaa ummika ci sa yaay mu ne Moussa lii xéewal la gu ma la defal ndax yonente yàlla koy xéewale ku ko sopp mu ne kon am na beneen xéewal gu ma la defaloon ba nu wax yow sa ndey ci ay nelaw maa yuuxa la nga xëy wax yóof nañu ko ci say mbir ànd mbir dañ ko ne axsi biihi sànnil Moussa kitaabu ci biir gaal nakat wutal benn kees benn gaal boo ko def axsi fiihi nga sànni gaal boo gën a fi yàmmi ci biir géej gi ba yulxi yi dana ko sànni al yàmm géej gi bi saayide ca tefes ga yaa xusu bu ko sànnee ca tefes dana ko jël aduun lii ab sama noon waaduun law ak ab noonam loolu wax yi woon na ko sa ndey ndax booba firaw na day def bi ko bu xaamaam yooyu waxee ne ki lay nar a folli ren lay jubb ci bani israel lay bokk it jiru bani israel lay bokk moo ne nag léegi nañu seet ay nit ki wisit ci ay waa nguur gi jigéen ju ëmb rek nañ ko indi ci pour benn dispensaire bu ñu koy visité garde ko ko bu aussi ne bu dee doom ju góor ñu rey bu dee bu jigéen ñu bàyyi na la jàpp woon rek moo nga xëy yaay ji ëpp ëmbam yàlla atti ne yàlla ko nëpp ba mu amee doom jooju te muy ku góor borom bi ne maa wax yu dayam ne ko maa wax yu sa ndey ne la fi nekk na nga ko sànni ci gaal gaal gi nga koy defit na nga ko sànni ci géej géej boobu koy sànni ci tefes du boo ko sànni ci géej du diig géej ji na nga sànni ci tefes sa kay for sama noonu la dig noonam wal xaytu ma sànni man yàlla àlleka ci yow Moussa mahabatan ak cofeel mi nii guddukee ci man waaye tus naa ngir ñu man laa màggal man laa lëggéey àlla ay ni sama bët maanaam nga ñu man laa waajal man laa yar samay bët may ma di la gis sama sàmm ba mu ko defee tam si di dox waxtu ko sa jigéen jigéen bi ñu wax Mariam moo doon dox fa taxulu muy wax ni moom ci sëg jigéen ne al adumukum ndax du ma leen tegtal àlla man yatfuluhu ci ku ko mën a yar warajaanaa ko mu delloo la yow Moussa illaa umika ba ci sa yaay kay taxarra ngir mu mën a sedd aynuha xolam ci daje gi mu dejewaat ak yow wala tasan ak mu bañ a jax nday ji nga xam ne bi ko Moussa foree ànd ak jabaram ba di doxantu ci tefes dañu tuddee promenaat ba gis kaña boobu muy féey ñu jël ko ak nañ ko lëggéeyee nañ ko sàngeeb nañ ko defare mu àndandoo ci biir ñax moomu nekk ci tefesu niil bu ñëw mu for ko muy mu rafet ak nañ ko liggéey mu ne mu xool ko mooy ab liir raw ne nekk dëgg dëgg ci géeri joon waa ci ab ñu sànni ko fii kooku nañ ko rey mu nekk teenu ka teenu kaa bàyyi xam nga ne kalay war a xool day dugg ñu sànni ci géej koy judd ñu dëgg a sànni ci pex kooku day xam nga ne dugg teenu yàlla wër tëgale wuñu doom nan ko jël yar ko muy suñu doom mu ne ko kon nan ko def te asee moom bugg a mun yàlla la yàlla ka baaxaloon waaye jëkkër ju bon la am muy firawn bañ ko defee bañ ko sànnee jigéenu Moussa boobu mu ngay nekk ci ginnaaw di def di ko opéré rek di xool ba mu wóor kër yi waa kër firaw naa ko kor jóbbu ni rey ñu ko nag muy teen defal nag ci wet gi mu ñëw ni teen defal nag ci ndax wóor nañu moom dañu ku ko nàmpal ndax boobu loolu moo xew ci ñoom amuñ ku ko nàmpal nàmpal te wóor nañu ñi ñu rey seen i doom am na ñuy soow te faw mu wuti ku ko nàmpal naka mu ci ñoo waaw boo ko ñu naka ñu wax ñu mu jëgg mu ne waaw ndax du ma leen tegtal koo xam ne fii mën na kaa nàmpal ñu ne ku ko mën a nàmpal mu fay la du ma leen wax ku ko mën a nàmpal ñu ne ko waaw seetal na ku ko nàmpal mu laa ñu wooyee yaaya ndax yàlla moom rek a mën a samp mu sàmm nit wooyee yaay ji ñëw ñu daal ko kay jox ne ko nag danga ko yóbbu sa kër léegi nag dan lay dañ la fay nangam ak nangam léegi moom ñàkkoon nañu amuñu woon sax ni lekk léegi nag daanaka ci gën nguur gi la ñu lekk ndax nguur gi moom dara dootu màgg seen kër defu ñu andi leen seen dund moo juróom doomam rayatuñu ko delloo si nañ ko di ko nàmpal di ko fay borom bi nekka loolu lépp maa ko def man ngir yaayam xolam seddit mu xam ne la ma ko digoon nit am na ne woon naa ko sànni ka tebul ko ragal bu ci ragal dara ba xatal ta rayoon nga nafsan bakkeen yow Moussa ba najjee naa ko nu musal la ne la xam mi ca njaqare la bara da doon ba fatal naa ko fitna ne la futuun ay fitna ndax rayu bakkeen bay ab yéefal daanaka dama ko rayit war nañ kaa tey tayu ko teg ci du tayee ba nopp ci yéefal la ndax ñi nga xam ne ki nga xam ne dafa bokk ak moom ci Bani Israil ñi xëy bokk ci waa nitu firaw na yi kooku di jirit ñi di xeex waa ji nitu firaw na ba di xeex ak moom ëpp ko doole lool jil ba néew doole muy xettali ko di xettali ko ci Moussa ba Moussa ñëw Moussa ñëw waa ji bañ mu naka mu ko bëmax rek pour waa ji bàyyi ko doole jee yóbbaale ko waa ji dee léegi mu dee nag Moussa daw waaja ñu xamuñ ku ko rey ñu seet gendarme gi seet ku ko rey xamuñ ko mu doon waaji nekk ci liggéeyam ndax boo firaw ne daan jaamuloo Bani Israil leen liggéeyloo ñuy def ay birig pour ñu tabax sonal leen lool asamaan seet ñu toog ay fan waaja di jàppanteet yi xaritam julit boobu jàppanteet ak keneen ak ba mu jàppanteet keneen Moussa ñëw te nit ku baax nag du ànd ak tooñ moom du ànd ak ci kuy tooñ mukk loo doon doon ak xaritam nag bul tooñ ndax tooñ moom yàlla bëggu ko nit ñu baax ñu bëggu mu delluwaat di jàppante Moussa daal ñëw ne ko waaw yow yaa ngi jàppante dee di jàppante yàlla koy ci ne ko xanaa man la mën a fexe ba bañ a jàppante ngi wax ji bu ko wax nag wax ju dëgër ci te mu gis ne ba mu bëggaxee gëri dafa dee bu defee dakoy ci moom la jëm mu daal ko ndax danga maa bëgg a rey di nga rey woon ñu tébb xam nga feeñal nag yenn waaye dégg ko nag waaye dem waxi ko nguur ci léegi ki ngeen xamuloo ku ko rey démb xam naa ko rey Moussa la noonu ñu ne nag nañ ko seet jàpp andi ko pour fitna la ndax moom li firaw na doon def la seen masul ànd naa ni ngeen di jaamuloo ni ñu di ay doomu aadama di ay gor ngeen di leen jaamuloo di leen sonal du dëgg nangoo ngi di def moo ne du dëgg nag kooku xam nañu xel moom liñ daan def ànd masu ci ànd yi ñu ne rek ba ñu moom la nag ñu daal di amu yoon nag pour nuñ ko mën a fitnaali benn waaye ci ay xaritam ñëw dëgg ne ko kaay may laay bir nguur gaa ngi lay seet yoroxloon nga génn réew mi daw loolu moo tax mu daay daw génn réew borom bi ne nag rayoon nga bakkel daje naka nonu musal nonu yalla min la xami ci njaxtar la baram nak famu dawon dem fa fala ami soxna fala motax wax yu ñew ci momit amon nga fitna yit fala gis nga sax sinina ay at fukki at fi ahli madian ci ñoñ ma dayal rew bi ñu wax ma dayal am nga ko fukki at ci fitna ay rewam yi taxawal ci rewam jamm bobu amatul bu ga neex suma jita top nga dit ala qadarin ci dogal ci bo xey man ma xamol ne non la maka dogale won nonu ya musa yow musa wa sanahtuka tanna la di nafsi ngir sama bop nga dib yonent izhab demal anta yow wa akhuka fi sa mbok moy harun bi ayati sama keman yi wala tan ya kebulen top len son bulen top bi jigri ci dima katalu bulen son ngir dima katalu manam bul fatu ba ba son ba tax nga bayyi katalu ko yen ñaar izhaba dem len yen ñaar ila fir'auna innahu tagha yawna ndax mu ngay wote ne moy yalla wa qula na ngeen wax lahu ñel ko xawlan ay wax la yinan yu noy ndax itam nit ku deugar bop am doole moy wax ak mom ko xamne ki nek na ci ba nga xamne ak jay ba nga xamne yaakaani mu nek deug xamone ko ko way mu jël jël sa ba def ak deug ko xamone da kay wax wax yu noy ci tey yu mu meuna dekké moy war nit sax bu def lu nonu sax nga bëgg mu bayyi ko sax do ko gëdd ak ak di nga wax ni nga da ngay def safara ak ni wër di nonu da ka wax ju ney ju delo ci xelam motax borom bi ne bu ngeen démé ci faraw yi da ngeen wax wax ju tekkin ko ko la xawlan layinan wax ju noy ju gin ngeen kay wax ak mom la alo ndaxte mom yedd sag mu delu wanaw waru am xelam jël ci mu meuna waru aw wax sa wala mu ragal yalla ba meuna del ndax yalla kat danaka doomu adam du ka bind way du ka bëgg lool daf ka téral melni dal mu dem aljana baña bugal sax mu gëgal ndax ñoñu liñu bëw bëw jamono na wacc bugal fa saasi waye day way yebal ku koy wax ak mom dal gën bëgg mu del ci ci mu del ci wat wax li nak mo wax ci tey ndax mu mëna waru wala mu ragal borom Musa Haruna dem ba ci Firaun adé dañu day tambali tontu yalla biñ la dem xala ñu wax ne rabbana yow sunu borom innana naka nun nakhafu ragal nan an yafruta mu dal alina sunu kaw ana duñu deg an yafruta alina moy mu eppal sunu kaw ak ak bugal aw an yatahawala mu gew sunu kaw reey reey duñu deg lool buñu ko waxe deglu ala borom bi ne len la takhafa bu len ragal innani naka man ma'akuma mangi and ak yeen ci sama dimbal dem len rek asma mangi deglu lepp lu muy wax mang kay deg wara lu muy defit mang kay gis dem len fa atiyahu na ngeen ko dikkel na ngeen dem ca mom ba xula ngeen wone inna naka nun rasula rabbika noy tan day borom fa arsil na nga yonni maana and ak nun bani israil gep yonni len ñu and ak nun ñu dem sam wala tuhasibum te bu len bugal nga bay bani israil bugal gi nga len di tek di len liggey lo liggey yu tiss nga len di def liggey force yi nga len di def ñi gas kanal yeegi tabax yeek ngir yi nga xamne yu tiss la nga len bayyi hadiyena ka dikal nañu bi ayatin ci ay laaya ay keman ay lay mi rabb ko tukki sa borom moy ay pro yu leer wa salaamati jamm ak mucc ala man nekkane ci ko xamne ci taba topon alu daju innanaka nun yalla khat uhiya ilayna innanaka nun musa harun khat uhiya ilayna wahyun ci nun at ko huye wax yofna ilayna jëm ci nun an al azab nak mbugal ko ala man war nañ ko xamne kazzab dafa wetti li nu andi wa tawallate bu du moy lank ci li nu koy wax lolou lañu wax firawna xala firawna nit ñu teur ba yag mu ne fa ma rabbukuma ko seen borom te ñoom ñepp dañ ko na borom bi yalla ji borom borom jeex yek ndox mi mo lañ dan wax ko wonam mom ñoo ñew nek suñu borom mo wax mo ñu yoonu ci yow mo le koy seen borom yeen ñaar ya musa qala musa nek rabbuna suñu borom la ci moy bur bi nga xey anta mo jox ku la sey lepp lu lepp lu ñuy bind xal ko ak bind lu fi am rek na mu bindo yalla ak bind ko kay suñu borom suma hadatu ko mu gindi ka jox ko xel mu may mana gindi ko bu de bayima xel mu mana lekke ak nan yalla ka defal bind mu mana don rek yalla ka def ala firawna ne kuma ba balu qurunil ula lan moy mbirum masi ci ton nak masi fi nekkon niki nitu nu hak ko dak lutak salih jamu ko don jamu xeram kon luy seen bit am niñu dan def jamu xeram bayyi ko yalla ala musa naka ay muhasin xam xam indra bi mu ko sama borom ci kitab ci tere bo xane bi moy lawul mahfuz la yadilu du rer rabbi sama borom wala sa te du fat yalla xam seen bin mu nga ci tere bo xane dafa jox mu ñoo yalla xam seen addu allasi bur bi nga xamne jaalat lakum defal na len al ardu sufi mihadan mudif lal indi tedda du dox di ci tok wa salaka sufna lakum yelen fi hati bi sufi subulan ay yoon yoon ci bi sufi su ngeen ngeen di jaar wa anta la waccene min sama ci asma ci manam dox bu ngeen di meuna xelo natal gantax yi saxal bax rek na gennel mu bi ci borom bi ne gennenu bi ca ndox mom aswajan ay xéeti min nabati ci ganja sabta yu texaliko yu bokul kunu lek len waraw te ngeen sam anamukum ci nak jur ci bir ñax mom mu yalla wacc taxal inna fi salika nek na ci lolu la ayatin ay keman ak waara li ulinu ha ñel borom xali min haati bi ci suuf si khalaqnakum lam len bindé moy adama mi len jur yi meñ yeen ñepp suuf la ko bind o fi haati suuf nu aydukum lañ leen di dello ñi ñu ray ñepp suuf lañ leen di dello ku ñu soolu ci suuf di nga nekk ci taw suuf ci ay suuf ci suuf wonaat la ci biir o min haatu ke ci suuf bi nu xojugum lañ leen di genné waat tarfan jaman ufra benen ngeen tek wala khat araynahu wannanhu ginnani wannanuka mom fir'auna ayatina sunu keman kullaha yeb keman yeb wonnanu fa kasse bo mu wet wa ba mu bagn du wetal yalla lamuko tonto aji tana ndax da nga no dikkel li tuxi na ngi beggono genn min ardina sunu sunu rew yow musa da nga ñew ngir beggono genn rew mi bi sey deug sen jibar gi nga andi ya musa am jibar nga man diga yow fa nga demone fa don jangi jibar dafa jangi won ba ñew say ñango yi nga am fofu mom war ñu war bu bëgëno genn wala na ci yan naka ginnane dinañ la dikkel bi sey ci jibar mi sey bu ni mel dañ la andi jibar bu ni mel ndax gëno no xam ak jibar fa ci an nga def bayna na suñu digënté wu bayna ka sa digënté ma way dañ ben tik la nukhlifu dunuka war nahnu nun wala anta yow musa do ko war makar moy place ci wan bo xane bi bu talli la bo xane bi lañu def yépp da kay seen bu talle talle lay seen bo xane ñepp da kay gis ala musa ne ko maw'idukum yawma zina bisab taaru bi nga xey moy bisab rew mi def na leen joxna leen randu ci bis bobu bis bi nga xamne ci lañuy wa rew mi di fetu def naa ko bis bi wa yaxsura nasu ak nañu fanga nit ñi dañ leen dajale ñoom ñepp wa misra du han ci yor yor na doon yor yor ndax yor yor mo gëna yaatu ata wala bu ko waxe nak ata wala day deggum firawn fa jamaa mu dajale kay do pexem yépp ndax borom doole boole pexem ndax ko la gëppa doole gën na mëna fexé day dajé wut ay plan yu reuy suma atata ko mu dik moy dafa dal yone ay nguram ci rew mi yep ku man ngibar ku man ngingor na ñew amna lola bur bi jox jalal fune wax bu ne li way def ba cheikh ku fa man ngibar ku man ngingor ñu dajale ñingo kat yep ak jibar kat